ये है कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, ऊंची आवाज से सलाम कहता है, लोग दुआ में हैं, जिक्र में हैं, तिलावत में हैं, उनको क्या करना चाहिए? मैं एक लफ्ज़ का इजाफा कर देता हूँ, लोग नमाज में भी हैं, क्या करें? असल में इस्लाम जो है, जब सलामती का माना आता है ना, तो जितनी गहराई इंसान की सोच में होती है उतने माने निकालेगा वो। ये अदब की भी सलामती है, तहजीब की भी सलामती है, फिक्र की भी सलामती है। आप नेकी करना चाहते, उसका भी जाब्ता है, उसूल है, अदब है। सलाम कहते वक्त आप इस बात का जरूर ख्याल कीजिए, मेरे सलाम कहने की वजह से कितने लोगों की नमाज खराब हो सकती है, या दुआ कर रहे हैं उनको कोई मसला तो नहीं आएगा। इसी सरताज रसूल जब रात को तशरीफ लाए, मैं एक मिसाल दे दूं, हुआ यह कि मिकदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक और सहाबी, ये मेहमान बन गए अंसारी सहाबी के। उन्होंने 3 बकरियां दे दी कि एक एक बकरी का दूध ये पिएंगे। सरताज रसूल दर्श देने गए, लोगों को समझाने लेट हो गए, मिकदाद को बहुत भूख लगी थी रजी अल्लाह अन्हु, अपना दूध पी चुके थे। कहते हैं अल्लाह के रसूल लेट हो गए, जरूर उनके सहाबा उन्होंने कुछ खिला पिला दिया होगा, तो मैं पी लेता हूं। फिर कहते नहीं नहीं ये नहीं मेरा, ये तो अल्लाह के रसूल का हिस्सा। फिर रुक गए, 3 मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी, कहते नहीं अब तो बहुत लेट होगा, अब तो जरूर उन्होंने कुछ खिला दिया होगा। पीछे उन्होंने प्याला पकड़ा दूध का और पीना शुरू किया। फलन में टकार रफी दफरी, जो ही दूध के चंद घोंट पेट में पहुंचे, मैं यार इतना हादस, कहते उफ बर्बाद हो गया, मैंने अल्लाह के रसूल का हिस्सा पी लिया। अब ना नींद आ रही है और ना जो है कुछ कर सकते हैं, चादर कभी सर पे लेते हैं कभी पांव पे लेते हैं, क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल आए, उन्होंने कुछ पीना हुआ तो मैंने कितनी ज्यादती कर दी। लेकिन सरताज रसूल का अदब मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने आराम से दरवाजा खोला। यहां क्या होता है, चूंकि दरवाजे पे मैं आ गया हूं या मैं नहीं है दरवाजा नहीं, जबकि हदीस क्या कहती है, कहने युक्राउ बिल अज़ाफीर, अल्लाह के रसूल का दरवाजा नाखूनों के साथ खटखटाया जाता था। और आज अगर किसी का बयान करना ना बहुत बड़ा इंसान है, कहते हैं क्या बताएं जी, वो क्या है वहां मोहतरम डीएसपी साहब के पास, उसने डीएसपी साहब की परवाह नहीं की, ऐसी किक लगाई दरवाजा तोड़ दिया। आप ये कह सकते हैं कि माशाल्लाह समझदार जो है वो एक हैवान आया था और उसने हाथ से नहीं दरवाजा खोला और अपनी कारीगरी दिखा दी। इंसानों का तसव्वुर करें, एक जिम्मेदार है, अफसर बैठा है, मोहतरम है, एक तो उसके एहतराम को आपने कुचला और एक उसके एहतराम को कुचलने से पहले अपने शरफ अशरफुल मखलूकात इंसान है उससे आपने इस्तीफा दे दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने दरवाजा आराम से खोला और क्या कहा, अस्सलाम अलैकुम। सहाबी मकदाद क्या कहते हैं कि आपने उतना सलाम कहा, अगर कुछ सो रहा है तो बेदार ना हो, अगर कोई बेदार है तो जवाब दे दे। हम क्या कहते हैं, आ चुके हैं अस्सलामु अलैकुम, वो बेचारा अगर कोई बच्चा या कोई और वैसे ही सो रहा हो तो डर जाते हैं, न जाने आज क्या। और उमूमन इस तरह का सलाम जो है वो चोर डाकू ही करते हैं कि आ गए हैं कि अब सीधे हो जाए। ये तहजीब नहीं है। आप मस्जिद में अल्लाह के घर में आए हैं, आप मुनासिब तरीके से कह सकते हैं अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई जिक्र नहीं कर रहा हो, आपके सलाम का जवाब दे दे, उसके जिक्र में खलल ना हो, कुरान की तिलावत में खलल ना हो, और उसकी दुआ में खलल ना हो, और उसकी नमाज में खलल ना हो। हाँ अगर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, अपने अस्सलामु अलैकुम कहा है और आवाज नमाजी को भी पहुंच गई है, तो हुक्म यह है कि आप जिस हालत में हैं 2 तरीकों से सलाम का जवाब दे सकते हैं। आप मिसाल के क्याम में हैं तो वहीं अपने इस हाथ को मामूली से उठा दीजिए, और दूसरी रिवायत है कि आप एक उंगली भी उठा सकते हैं। आदाब बताएं, इसलिए जब भी किसी मजलिस में जाए, बसों का दर्स हो रहा होता है और एक शख्स आ कहता है अस्सलामु अलैकुम, है उसकी नेकी की ख्वाहिश, लेकिन नेकी का महल, नेकी का अदब, उसकी तहजीब से इंसान को फारिग नहीं होना चाहिए। आप क्या कहें, सलाम अलैकुम और बैठ जाए, क्या फायदा होगा, सलाम की नेकी भी मिल गई और आपने डिस्टर्ब भी नहीं किया। इस्लामिक रिसर्च सेंटर।